Du lytter til Radio 24/7. Den originale teleradio. Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno. Det kommende Brexit efterlader EU's næste budget udfordret. Finansminister Christian Jensen melder ud, at Danmark vil frigøre 50 milliarder euro til indsatser, hvor der er større behov for EU. Forslaget vil gradvist nedskære midler til regional udvikling, som i sidste ende kan ende med at ramme de danske støttemodtagere. Hvad mener EU-skeptiske Dansk Folkeparti om det? Vi tager debatten med Venstres EU-ordfører Jan E. Jørgensen, og det samme fra Dansk Folkeparti. Han hedder Kenneth Christensen Beers. Velkommen til programmet. Jeg hedder Jarl Cordua. Og mit navn er Torben Steno. Og hvis nogen troede, at hverken Jarl Cordua eller mig ville sige noget om gårdsdagens regeringsrokade, så bliver de meget skuffede. For lige om lidt, så går vi i gang med at lede efter en modtager af ugens fidusbamse, og mon ikke, vi kommer lidt ind på gårdsdagens begivenheder der. Men det skal jo ikke forhindre jer lytter i at deltage i løjerne, så skriv endelig til os med forslag til en modtager af fidusbamsen på vores Facebook-side Cordua Steno, og her kan I selvfølgelig også stille spørgsmål og kommentere på programmet, og det samme kan I selvfølgelig som altid gøre ved at sende os en sms på 42 6 00 24 7. Og så er vi faktisk allerede i gang med bamsen, og det, som jo er en måde, vi prøver at vende ugens politiske begivenheder. Og det, som jeg ved i hvert fald, at en kvinde, jeg kender ret godt, hun sagde, jeg synes, at I skal give fidusbamsen til Søren Pind for og have timet sin afgang fra politik så præcist, at vi slap for at høre en uendelig masse kedsommelige analyser af, hvad Mette Frederiksen havde sagt til et 1. maj-arrangement om morgenen i Ballerup. Og det må man sige, at det er faktisk rigtigt, fordi jeg var ved at falde i søvn under en fald. Jeg faldt faktisk i søvn under en 1. maj-analyse til, ja, vi kan jo ikke lade være med at tage stilling til det 1. maj. Og da jeg så vågnede efter denne meget tiltrængte lur, så var Søren Pind gået af, og så var det ligesom om, det var en helt ny verden, vi levede i. Ja, yeah, and the rest is history, som Shakespeare skriver i Hamlet. Og jamen altså, der var også en, jeg læste sådan en venstreorienteret Facebook-ven, som var meget far over, at de smålige venstrefolk jo fuldstændig stjæl opmærksomheden for det arbejdende folk og for arbejderbevægelsen 1. maj. Ja, altså, nu var det jo heller ikke nogen solskinsdag 1. maj, så herregud. Og vi havde det var ikke fordi, der er sådan, vi tror alle synspunkterne, alle de nye budskaber, de nåede vist frem til dem, de skulle ramme. Men, hvis Søren Pind ikke var gået af, så havde der været nogen, der havde siddet og botaniseret i timevis i, hvordan Mette Frederiksen skulle forholde sig på 1. maj, oven på de overenskomstforhandlinger, som ingen kunne holde ud og høre mere om alligevel. Men i hvert fald har det jo sendt en rokade i gang, og vi har sagt farvel til Søren Pind, som jo har været på vej ud af dansk politik temmelig længe. Rygterne har jo rumsteret længe, og til sidst politik, det betyder, at han er på vej ud af også ud af belgisk politik. Også, ja, jo, men altså, han taler også glimrende fransk. Landspolitik. Nu kan jeg se, at Bornholms Tidende, som jeg ved, du har tidligere arbejdet på, de har en forestilling om, at han nu skulle være Venstres kandidat til at blive borgmester derovre. Der går nok lange udsigter til, men man begynder allerede at spekulere i, at han kunne måske gå. Og mit indtryk er, at han vil noget helt, helt andet end politik, faktisk. Det er jo desværre ærgerligt, at han ikke kan indtage rollen som amtmand på Bornholm, fordi jeg synes ellers, hans uniform ville passe. Ja, det er en amtsmandsuniform. Til at gå ned igennem brostingen i Rønne med den der. Jeg tror, sovsekallen, den kan han vel. Det er vel ikke meget, der skal laves om på den. 40.000 kroner. Altså, ja, vi er jo nogle stykker, der har hørt om det før. Altså, og det der, og den lod vente på sig, fordi noget af det der sådan, så guld, der er på ærmerne og sådan noget, det skulle importeres fra Thailand. Så det tog jo noget tid, men altså, han har jo lagt billeder ud af uniformen. Så chokket var jo ikke helt så stort for den samlede danske verdenspres, da han jo stillede op med den i går. Altså, det forlød jo, at han skulle jo til dronningen med den. Det er ligesom det, der var fidusen. Dronningen måtte jo vende Dannebrog. Jamen, ja, men jeg kunne forstå på det hele, at man havde, det havde affødt en vis diskussion i statsministeriet om, hvordan skal vi nu håndtere det her? Og man var så blevet enige om, det var nok ikke nogen god idé, og man var heller ikke sikker på, at majestæten synes, det var fornuftigt. Det var morsomt, at Pind, han vil komme anstigende på Amalienborg. Det er simpelthen, der er statsministeriel humorkontrol over dronningen. Jeg tror, de tænker på alting. Jeg kan forstå, at dronningens kabinetssekretær havde været meget i vildrede omkring den her situation. Så det har affødt sådan en, hvad skal man sige, frenzy, tror jeg, det er udtrykket, er på engelsk, mellem dronningens hoffet og statsministeriet, om hvordan man håndterer... Men når man tænker på, hvad dronningen har måttet leve med af outfit fra hendes nu afdøde prinsgemal, der burde hun vel også kunne kamere Søren Pind i den der. Vi ved jo ikke, hvad dronningen mener om det. Der er også nok, der mener, der antyder, at dronningen vil reagere på den og den måde. Jeg mener, men altså, det bliver jo spændende at se, om Pind, han bliver inviteret til ting og sager i fremtiden, hvor han kan tage det der kostyme på. Jeg synes, det er morsomt. Han har ikke brugt skatteborgernes penge på det. Det er hans egen penge, så herregud. Lad dog barnet, vil jeg sige. Det er godt, at Lars Løkke ikke har den slags lyst. Så ved vi godt, hvor regningen var ind. Men jeg ved ikke rigtigt, om det er ham, der skal have bamsen. Jeg har jo faktisk også fået et andet bud, som jeg synes er morsomt et eller andet sted. Det er... Fidusbamsen, forlismanden Mette Christensen bør have ugens fidusbamse, selvom hun har været usynlig under forløbet, har hun kunnet vride armen om på parterne. Hilsen, Lars-Erik Harskov, Jerlev, Udkantsdanmark. Det er sådan, når man adresserer post i vores dage, så skal man skrive Udkantsdanmark, for ellers så kan PostNord ikke finde ud af, hvor det skal hen. Så bliver det bare i København. Nej, jeg ved ikke. Jamen, Lars-Erik Harskov, Det synes jeg, der var udmærket. Vi ved jo ikke helt præcis, hvilken rolle hun har spillet, fordi det er ikke sådan afklaret. Hun er jo i, hvad skal man sige, i de mørke rum, og det skal hun også være, og det er helt fint. Udmærket bud. Jeg synes, vi gav Dennis Christensen fidusbamsen sidste uge. Jeg synes, det er nok der, jeg synes, den ligger. Ja. Man må jo sige, at Sophie Løde, som jo nogen er med til, og synes, det er veldig, veldig flot, at hun har givet så store lønstigninger, så selv Dennis Christensen må forlade Gud og sige, at nu er kaninen fuldfed, nu kan vi ikke mere, at hun ligesom bliver kanoniseret som det store politiske håb. Jeg vil sige, det er ikke nogen kunst at købe dyrt. Det kan vi alle sammen finde ud af. Og det er sådan set det, der er tilfældet i den her sag. Det er også derfor, at lønmodtagerne, måske lige bortset fra lærerne, er meget tilfreds. Jeg synes, at Johnny Larsen fra Vestjylland har også et interessant bud. Han skriver, at fidusbamsen skal gå til Lykkes spindoktor for at få en ministerrokade, sådan at pressen helt har glemt bisidersagen. Jeg tror ikke, at det er spindoktoren, der har noget som helst med det der at gøre. At jo, det her udspiller sig 1. maj, det må vi først og fremmest tilskrive Søren Pind. Måske også sige, det måske, altså, er det verdens største sag? Altså, det må jeg sige. Nej, det er en blandt mange. Det er en dum sag, og det men altså, det er jo... Altså, nu synes jeg også, man skal prøve at slappe lidt af, altså. Men jeg har svært ved at slappe af, fordi jeg er jo borgerlig, men jeg er ikke så borgerlig, at jeg gerne vil acceptere borgerlighed for enhver pris. Og jeg synes nu også med Søren Pinds afgang, at det er fattigt, at en intellektuel ener, som Søren Pind nu heller ikke kan holde ud at være i politik mere. Og det er ligesom om, at de bedst begavede, de kan simpelthen ikke få været i det der system. Og Søren Pind har været i det, har stræbt efter det, siden han var 15. Og nu er han så, er hans muligheder udtømte, fordi han så jo har meget ærlig og klart har sagt, jeg kan ikke se mig selv tjene mit land, mit parti, under Kristian Jensens. Jeg har faktisk ikke sagt, det er sådan noget, som nogle af os, vi udlægger teksten. Men det er jo ikke forkert. Nej, men du siger det, som om han har sagt det. Klart, det har han ikke. Nej, men han har sagt, han er ikke sulten mere. Nej. Og fordi... Så at Kristian Jensen var ude og sige, at han havde talt med Søren Pind, og han synes sagtens, det kunne lade sig gøre, og de kunne sagtens arbejde sammen. Så det, du siger, det er simpelthen ikke rigtigt. Altså, men han har sagt det, men han mener det, det er ikke i tvivl om. Okay, den køber jeg så, men så vil jeg så bare sige ud af det spor der, at altså, jeg tænker, hvorfor i alverden? Når nu man laver det hele om, så lad os da få Kristian Jensen. Altså, fordi jeg kan simpelthen ikke forestille mig, at der er nogen i Venstre... Altså som statsminister? Ja. Altså, at der er nogen af de mange, folketingsmedlemmer i Venstre, som gerne vil genvælges, som tror på, at man kan blive genvalgt og få regeringsmagten med Lars Løkke som leder ved at køre en kampagne i et jysk lokalopgør med Dansk Folkeparti, som kun handler om provinspopulisme. Altså, det kan da ikke være rigtigt. Og så kommer den her regeringsrokade med, at nu skal Jakob Ellemann iklæde sig sådan en elgigants kostyme af grønt blåt et eller andet. Halløj, det er jo synd for så begavet en politiker som Jakob Ellemann, at han skal redde noget, som ikke kan reddes, fordi Venstre får ikke en miljøprofil af, at man lige indsætter en begavet politisk ordfører på det, og i øvrigt rager det deres vælgere en parband med det grønne der. Man kan sige, forestillingen om, at man kan få sådan nogle øko-klidmonstre fra Østerbro eller Aarhus eller Sydfyn eller Bornholm til pludselig at vælte over stemme på Venstre, glem det. Men der findes jo også sådan et mellemsegment, som synes måske, at man har måske været lige lovlig brune og lige lovlig meget gylde-agtige og sådan været meget sådan, fokuseret på at tjene landbrugets interesser. Og der har jo været en kampagne mod Esben Lunde Larsen, og Ekstra Bladet har kørt en kampagne. De politiske modstandere har gjort det. Der er også andre. Den her radio har jo kørt det. Altså Kirsten Birgit, som jeg ikke hører så tit, men jeg kan forstå, at de har også kørt en kampagne mod ham. Som antyder, at han er homoseksuel, eller hvad? Ja, altså, det kan jeg forstå på... Det har miljøet trods alt ikke noget skade af. Det kan jeg forstå af, på Anna Libak, som jeg var i studiet med i går, at det har der været. Nu ved vi jo alle sammen, at det er jo et satireprogram. Det fortæller Jørgen Ramskov jo altid, når det program ligesom er i skudlinjen, så bliver det altid understreget, at der er tale om et satireprogram. Og det er selvfølgelig rigtigt, og det tror jeg på, og vi er jo flere, der er blevet hængt ud som homoseksuelle af Kirstens Schøtz-Krets Hørsholm. Ja, men nu gør det jo ikke så meget at være homoseksuel i dag. Vi har et borgerligt parti med en homoseksuel leder, altså det er jo ikke nogen big deal. Men det kan selvfølgelig godt være, hvis man som Esben Lunde kommer fra et af de steder i Danmark, hvor det er. Men det kan jo være, det er generende at for folk og sådan for at vide sådan, på ugentlig basis, at de er nogle idioter, og de er homoseksuelle. Jeg ved det simpelthen ikke. Jeg har ikke talt op, og det gør jeg heller ikke. Men der er ved at brede sig nok en stemning nogle steder i det politiske miljø, at der har været noget voksenmobning. Og så kan man sige, at det er også at tage tingene for alvorligt. Og det må man jo selv om derude afgøre. Jeg hører ikke det program så tit, som sagt. Jeg har ikke sådan, jeg læser ikke alle de der smedeskriverier på Facebook mod Esben Lunde Larsen. Jeg kunne se, at da han meddelte sin afgang, så var folk jo sådan meget sure og vrede og sagde faktisk nogle ret sådan voldsomme ting. Han er en ond mand og sådan noget. Og det må jeg bare sige, Esben Lunde Larsen er ikke ond. Han er faktisk en ordentlig anstændig person. Han har haft nogle kedelige sager, men er det der er grunden til, at han i slipstrømmen på pind siger farvel og tak? Godt nok sidder han i Folketinget frem til næste valg, eller er det statsministeren, som sagde, ved du hvad, vi har brug for en lidt, skal man sige, knap så hård profil på miljøområdet, så jeg vil godt have, at du måske skulle lave noget andet. Og så har han sagt, ved du hvad, der er ikke lyst til. Fint nok, det ved vi ikke. Det kan også være, at han simpelthen siger, jeg er træt af politik, jeg har prøvet det, jeg skal. Så nu skal jeg finde på noget andet. Og det kan også være, at han sådan siger, at jeg kan ikke modstå det pres, hvor folk har så markante holdninger til min person. Det har jeg ikke sådan lyst til at bruge min tid på mere. Det kan da også godt være. Jeg ved det simpelthen ikke. Men jeg noterede mig så, og det synes jeg faktisk var ret interessant, at den nyvalgte præsident for Danmarks Naturfredningsforening, den tidligere enhedsliste folketingsparlamentariker Maria Reumert Gjerding, hun talte faktisk ret varmt og pænt om Esben Lunde Larsen. Det er jo også det der nuancerede, der aldrig kommer frem, fordi Ekstrabladet jo og andre aviser, nu skal jeg, det er ikke fordi sådan, Ekstrabladet har den rolle, Ekstrabladet har. Og mange journalister tror, at enormt mange mennesker læser Ekstrabladet. Det er faktisk en ret lille avis. Men der er i hvert fald, jeg kan forstå, at når det Esben Lunde Larsen han gik af, så var det jo sådan så, at man kunne næsten høre brølet fra venstrefløjen, og at nu havde man vundet over, skal man sige, attentatmanden mod det danske vandmiljø nærmest, ikke? Og det er måske ret så overdrevet. Nå, men Ja, det er en, det er lidt spøjst, hvad der nu skal ske med Jesper Lund Larsen. Han vil jo ikke svare på spørgsmål fra politikerne, eller fra journalisterne. Han lagde sig i slipstrømmen på pind, som jo han, de vidste. Han vidste jo godt. Ville rende rundt og tage alle interviewsene. Og så i går, da han ligesom skal overdrage hele hvad skal man sige, ministeriet til sin efterfølger, så svarer han ikke på spørgsmål. Det er ret usædvanligt. Det sker stort set aldrig. Så. Men er det ikke, altså han har vidst, at den dag Pind kom, så ville rokaden komme, ja, og han ville ryge ud. Det kom, og så har han vel også haft sin egen exit-strategi der, ikke? Præcis. Måske vi lige skulle tale om, dvæle lidt ved, at Venstre har jo valgt en ny ledelse i dag, og der er Tommy Brun fra Viby J, Viby Jylland, skriver, er valget af Britt Bager udtryk for begyndende oprør mod Lars Løkke Rasmussen i Venstre. Kan I vende det kort? Svaret er nej. Der sker ikke noget, slet ikke det der, som er et oprør mod Lars Løkke. Der er ikke noget oprør mod Lars Løkke Rasmussen. Nej, det kan jeg godt undre mig. Jamen, det kan jeg ikke undre mig over. Man gør ikke oprør mod en siddende statsminister. Jeg ved ikke, hvor du har dine forestillinger, men man selvfølgelig vil tabe næste valg. Jamen, det gør man jo under alle omstændigheder. Nej, det er ikke klart. Det er ikke afklaret, Torben Steno. Det er muligt, du har i din verden har sagt, det valg bliver tabt. Men hvis vi kigger på meningsmålingerne, så er man ikke længere bagud, end at der stadigvæk er muligt. Men du, fuldstændig, må jeg så bare lige sige, er det ikke underligt? Vi har to meget nedslidte partiledere i Blå Blok. Den ene hedder Lars Løkke Rasmussen, den anden hedder Anders Samuelsen. Jeg tror, at hvis man havde to andre ansigter på det, så ville den Blå Blok fremstå som noget andet, og ikke som noget et eller andet second-hand eller third-hand-produkt. Men altså, prøv at høre, nu ender jeg lige pludselig i rollen som Løkke og Anders Samuelsen store, ja, defensor og sådan noget, og det har jeg ikke lyst til. Men jeg tror bare forestillingen om, at det er så eventyrligt klart, så alle burde kunne se det. Det tror jeg ikke, at de her køber. I hvert fald er analysen i Venstre, ja, man er bagud, men man kan godt vinde, og man kan godt vinde med Lars Løkke, og han kan overraske, det har han gjort før. Jeg hører nok til dem, der siger, at det bliver svært. Det er jeg med på. Nej, det er ikke noget oprør, fordi at... jeg siger heller ikke, der er noget oprør. Jeg spørger, hvad hedder om det kan lade sig gøre og få et oprør. Nej, det kan det ikke. For du, som sagt, du begår... Altså, medmindre, at man vil have... Kongemor. Jamen, prøv at høre, du har haft et oprør. Og hvad endte det med, at affølgende ligger fast? Christian Jensen bliver Venstres næste formand. Ja. Lars Løkke kan ikke foretage større rokader, fordi der er en masse ministerposter, der er låst, fordi der står Christian Jensen på. Han er en svag formand, og det har det sidste oprør jo sådan set gjort. Det har låst ham, gjort ham mindre manøvredygtig, og så kan man så sige, var det fornuftigt? Tja, hvis man er Christian Jensen-mand, så er det jo altid. Men for Venstre, så er det måske ikke det allerbedste sige, at... situation, at man har en svag formand. Jeg har aldrig hørt om, at svage ledere skulle være særlig godt, nej, for et politisk parti. Men der er parti, spørgsmål om, hvor svag... Altså, ja, synes du ikke, Lars Løkke er en svag leder? Synes du ikke, Anders Samuelsen er en svag leder? Altså, så kan man så sige, hvad er værst? Og man kan sige simpelthen, at man har det borgerlige Danmark er blevet gidsler for to partiledere, som ikke kan finde noget arbejde uden for Christiansborg. Men så kan du sige det. Det kunne du også sige om Nyrup i gamle dage, han ikke kunne finde udgangen, og alle mulige andre, der ikke kan finde udgangen. Og det er fint nok at skyde på dem. Men jeg tror bare, man må sige, at der er opbakning til Lars Løkke stadigvæk. Ellers skal vi nok høre om det via TV2 News, at der er lovoprør i gang. Og han sidder, og så er det op til vælgerne at afgøre, om han skal ud. Og hvis vælgerne stemmer ham ud næste gang... Jamen så hvad hedder det, så er han færdig, og hvis de mod forventning skulle genvælge ham, så tror jeg, at han damper af til Bruxelles som politisk eller som kommissær samme efterår, og så er den nye statsminister Christian Jensen, det vil være mit klare bud. Men altså, lad os nu se. Så lad os se på nogle af de personer, som har fået chancen for at stå i spidsen for det her triumftog frem mod valgdatoen. Britt Bager, der er blevet politisk ordfører, det er alligevel trods alt en overraskelse også for dig. Ja, hun var faktisk en af dem, man talte om i går. Jan Ejner Jørgensen var jo en af de andre. Han kommer heldigvis senere i programmet. Og så var der ægteparet Schack, som begge to stillede hold. Man kan sige, det var lidt underligt, at de ikke kunne blive enige om en fælles kandidat, ægteparet, men de lagde begge to billet ind til synlædende. Og, Og så blev hun jo valgt med akklimation i går her til morgen, og det er jo en sag, der man har, så vidt jeg ved, afgjort på Marienborg ved en drøftelse i Venstres gruppebestyrelse. Der har man ligesom lagt den kabale. Så hvad er det, altså det, som den brede befolkning måske kender hende for? Hvis de kender hende, ja, det er jo medieordfører, og har, hvad skal man sige, lagt billet ind på, at vi skal beskæres her også på radioen. Det er jo så det Venstres, eller som de... Regeringen har jo fremlagt et bud, men Venstre har jo også holdninger til det her. Og jeg vil godt lige sige, Lars fra Solrød Strand, han skriver, må sige, det bliver godt, at posen rystes på Radio 24/7 og flytter til Jylland, og måske nye værter, så vi betalende lytter for nyt input. Jeg vil bare lige sige, Lars, at Radio 24/7 flytter ikke til Jylland. Det, du nok skal regne med, det er, at der kommer en helt ny radio. Fordi, så vidt jeg ved, så tror jeg ikke på, at 24/7 flytter nogen som helst steder. Men du får en helt ny radio, og det, så hvis altså Dansk Folkeparti og Christian Thulesen Dahl får deres vilje, må vi se, om han får sin vilje. Der er Britt Bager jo en spiller i det, fordi hun er jo medieordfører for Venstre. Ja, der må jeg så sige, at netop i den her meget indimellem ophedet mediedebat, så har Britt Bager alligevel også kommet med nogle ret, mærkelige udmeldinger, fordi hun faktisk har peget på nogle programmer, som hun synes, DR bør lukke, når nu DR skal slankes med 25%. Og det, som Britt Bager, der kommer fra Aarhus, har foreslået, det er, at programmet Hammerslag, som er opfundet i Aarhus, og som har gået sin sejrsgang i årtier på skærmen, skal lukkes, fordi det, mener hun, ikke er en public service-opgave. Og det andet, som hun så også har stillet sig i spidsen for, det er, at hun gerne vil lukke Den Store Bagedyst, som er det andet program, som ligger, som virkelig kan samle danskerne foran skærmen. Det er, når vi sidder og savler over flødeskum, glaze, fondant onsdag aften. Det synes jeg er et modigt synspunkt at sige, at det skal DR ikke lave, for det samler danskerne. Og det samler fra de vildeste spældt intellektuelle til de mest småborgerlige DF-vælgere. Men det er jo et syn på public service, hvor man siger, public service, det er sådan noget, som de kommercielle ikke laver. Det vil sige, det bliver noget smalt noget, og det skal vi så bruge buler og penge på. Og det, jamen, altså, det kan man jo godt have det synspunkt. Altså, jeg ser ikke Hammerslag. Det gør jeg virkelig ikke. Jeg ser faktisk meget lidt de der flow-fjernsyn. Jeg ser kagefjernsyn. Så, det gør jeg simpelthen ikke. Altså, jeg ser nyheder. Det er det. Ja. Men altså, det med kagerne, det spiller en stor rolle, det er nok den... Altså, det er virkelig tale om sammenhængskraft i dansk kultur. Men for at tale om... vi skal måske lige runde den sidste, hvad skal man sige, rokade med hensyn til ministerposter. Altså, der er jo kommet ham her, Tommy... Ahlers, som jo har været lidt interessant, fordi jeg har jo kendt ham som spøgelseskandidat i lang tid. De har altid talt om i Venstre, at der kommer en eller anden ræsen ind fra erhvervslivet, som virkelig havde friske syn på tingene og input og så videre. Og jeg synes jo, det bliver spændende at se og følge ham. Han skal jo så være den nye uddannelsesforskningsminister i stedet for Søren Pind. Og han har altså levet i kulissen og det er altid sjovt, når der kommer sådan, skal man sige, nye folk ind og skal prøve på at lave det hele om, fordi der er jo mange derude, som er rigtig kloge på, hvad der foregår på Christiansborg. Jeg melder mig jo et forrest i køen, og når man så selv skal ind og sidde og vise, hvad man duer til, så er det ikke altid, man kan levere varen. Og nu, han har jo haft nogle ret markante synspunkter, hvor han jo har kaldt Lykke ikke så flatterende i forhold til sin nuværende chef, så tidligere. Og ved sidste valg, 2015, det var det mest forfærdelige valg nogensinde. Pinligste valg, hvor der faktisk kun var LA og Alternativet. Det var også der, du stod og var vaklet mellem de to. Som havde friske bud på tingene, og nu er han altså venstremand og konform og er med i, hvad du plejer at kalde det, teknokratisk Einheitspartei Danmark. Ja. Så det kan være, han får rystet lidt op i det. Jeg har fået en hilsen fra det syd- og sønderjyske, og det er, der er noget, der hedder Carstensens Tehandel, og nu er det selvfølgelig reklame, og de har produceret noget, der hedder Corduas Trøste-te, og jeg vil lige sige, at jeg drikker slet ikke te, Men nu bliver jeg jo nødt til at gøre det. Du kan da prøve det. Og der, det, er, det er en udgave nummer 820, som er effektiv mod følgende. Borgerlig sell-out af mærkesager. Tilbagelevering af krigsbytte til Jylland. Nederlag i bedserviserne. Det kender slet ikke noget til, så det er slet ikke noget behov for det. Fidusbamser til en fra den røde fløj. Giver vi gerne, hvis de mener noget fornuftigt. For eksempel Dennis Christensen i sidste uge. Udligningsreform, hvis den kommer. Ja, det kom den så ikke, og så alligevel. Så der kan man måske godt drikke noget te. Det er jo selvfølgelig til falds for sådan noget smiger, ja. At man laver sådan te-poser med mit navn. Og det, jeg tror, tak til alle de 200 kortuvær i Danmark, der bærer mit efternavn. Jeg beklager meget, men altså, nu kan man altså drikke noget te. Jeg er ked af, at der ikke er noget, der kan opkaldes efter mig. Fordi altså, ja, sådan en syreneutraliserende tablet der mod sure opsted. Ja, det er der, men det er jo... Alminox, dem vil jeg altså gerne have, at de bliver opkaldt efter mig. Men altså, Torben Steno, vi skal jo have udpeget en fidusbom, bamsemodtager, og vi har jo et bud, faktisk. Ja, det har vi faktisk. Og nu du snakker om altså, det der med, at der er nogle lytter, der undrer sig over, at de røde engang imellem kan gøre sig fortjent til en fidusbamse. Så er der en ung forfatter på kun 34 år. Han debuterede som digter, nu er han så også blevet prosaforfatter, der hedder Theis Ørntoft. Og han er indstillet af vores producer Lulu Ros, fordi at hun ved noget om, hvordan det er at diskutere på venstrefløjen. Og den i en artikel i Berlingske i den forgangne uge her, faktisk på 1. maj, der fortæller Theis Ørntoft i forbindelse med, at han har skrevet en ny bog, hvordan han tager et opgør med venstrefløjens måde at diskutere politik. Og der er bare for at citere noget af det, Theis Ørntoft, han skriver, der siger han, jeg oplever meget af det, der sker på den politiske venstrefløj, som jeg ellers tror, jeg har tilhørt, som mere og mere sekterisk. Og så, han siger, der er en generation, som på en eller anden måde har fået skabt en forestilling om, at ondskaben er noget, som slet ikke findes på venstrefløjen. Det er dejligt at høre den slags, fordi det er med til at gøre den politiske debat så uinteressant, hvis den ene fløj har patent på det gode, og dem, der ikke mener nøjagtigt det samme som dem, er de onde. Det er meget, meget, meget skidt for den demokratiske proces, og det gør, at endnu færre overhovedet orker at deltage i en demokratisk samtale. Fordi selvfølgelig er det for dumt, at ondskaben, den sidder i os alle sammen, uanset om vi stemmer på Dansk Folkeparti eller Enhedslisten, eller det, der er imellem. Ja, og jeg synes jo også det der med, at den tendens, der måske er nogle steder med, at man kun ses med folk fra visse miljøer. Altså, jeg har familie, der stemmer Dansk Folkeparti og Enhedslisten, og vi har det altså meget hyggeligt sammen til jul og alle mulige andre steder. Familiesammenkomster, og det skal man da kunne, kunne klare. Altså det der med, at man sådan færdes i sådan safe spaces, hvor man kun er sammen med folk med de synspunkter, man selv har og bryder sig om, at det er jo simpelthen ikke, det er jo ikke sundt. Og jeg møder virkelig meget vrøvl på Facebook, hvor folk beskriver, der er borgerlige, der beskriver venstrefløjen som onde, fordi de konfiskerer folks penge i skat. Det er udtryk for ondskab. Jeg skal bare følge sporet hos Esben Lunden Larsen, da han ligesom gik af, at han var også en ond mand. Der er nogen, der mener, arbejdsgiverne er onde. Moderniseringsstyrelsen er ond. Altså, jamen, det er børnehave. Jeg synes, at alle de der mennesker... Hold jeres kæft og skam jer, altså. Men jeg synes da så, at ham her, Theis Ørntoft, det er befriende. Han siger for eksempel, i en dansk sammenhæng er man partout sådan lidt højreorienteret, hvis man taler godt om ytringsfriheden. Og det er på mange måder utroligt bizart. Han har nogle gode pointer, og det kan jo være, at lige præcis når Theis Ørntoft siger den slags, at nogen i hvert fald på venstrefløjen vil begynde at prøve at deltage i den politiske debat på en lidt mere nuanceret måde. Jeg synes i hvert fald, det er altiders, at han taler sin egne imod og har mod til det, fordi det skal der altså mod til at gøre. Altså at sige, jamen, tag jer sammen. hvis I er så frisindet, så bliver I simpelthen også nødt til at bevise det. Altså, practice what you preach. Så jeg er indstillet på, at han skal have fidusbamsen. Jamen, så synes jeg, at vi er nået til det tidspunkt, hvor man siger, ugens fidusbamse går til forfatteren Theis Ørntoft. Tillykke med det. Du lytter til Radio 24/7. Og programmet hedder Kort og Stenor. Jeg skal lige rette mig selv, fordi jeg sagde lige før, at jeg sad og blærede mig med, at jeg kunne citere Shakespeare. Og det kunne jeg jo selv slet ikke. Altså, det viser sig, at det var bare helt galt. Jeg sagde, the rest is history. Det er selvfølgelig the rest is silence fra Hamlet. Det er selvfølgelig det sidste, der bliver sagt, da Hamlet er en udånder. Så jeg skal have mine skolepenge tilbage i engelsk. Har der været lytterstorm? Det er Thomas Johansen, som har skrevet til mig. Og tak for det, Thomas. Det er rart, at vi har nogle opmærksomme lytter. Jeg synes, det er meget skuffende, at jeg ikke var klar over det. Men nu er det altså rettet. Så sådan er det. Torben, vi skulle jo have en... det skal vi da, og det får vi også, fordi at det, vi havde planlagt, det var, at vi skal have en debat mellem Venstres EU-ordfører Jan E. Jørgensen og Dansk Folkepartis EU-ordfører Kenneth Christensen Bært, her i programmet kaldet for KK Bært. Og Jan E. Jørgensen skulle være på trapperne, og ind kommer han her, goddag, mine damer og herrer. Goddag, velkommen til Jan E. Jørgensen. Og tillykke med valget af de nye politiske ordfører, Jan E. Jørgensen. Du har været til gruppemøde her til morgen, gået ud fra. Og, det har jeg. Så nu er holdet sat i Venstre. Yes. Og jeg går ud fra, at det, fra nu af, så sejler I bare mod endnu en valgsejr og four more years. Er det korrekt? Det er helt korrekt, forstået. Godt. Det er også det på plads. I gang. Vi skal nu diskutere noget, der faktisk er ret alvorligt. Velkommen til dig, KK Bært. Altså, det vi skal snakke om, der er meget at tale om med EU i disse dage. Det må man sige ja til. Der er bare ikke nogen, der har opdaget det, fordi Venstre har købt en konservativ. Nå, men... købt en konservativ? Ja, vi har købt en grønlænder. Ja, men okay. Nu skal vi holde op med den politiske menneskehandel. Og jeg går ud fra, at det er det nye minister, du er omtalt. Ja, det er det. Godt. Jeg troede, det var jer, der var de konservative. Ja. Nu siger jeg lige noget til lytterne, inden at vi går videre. Fordi det her, det handler om, at nu begynder vi faktisk at kunne se noget af de konsekvenser, som briternes farvel til EU kommer til at få. Og det kan mærkes, fordi at Storbritanniens budget, eller bidrag til EU's budgetter, det forsvinder jo. Og finansminister Christian Jensen har så her for nylig været ude og meddele, at Danmark skal frigøre... Altså, det er jo et helt astronomisk beløb, hvis man bare sådan... Det kan ikke være det danske budget. Nej, 50 milliarder kroner til indsatser, hvor der er større behov for EU. Og det forslag, det vil betyde for eksempel også her i Danmark, at der vil være færre midler til regional udvikling. Og det er jo så bare en konsekvens af Brexit. Det skal vi forholde os til, og vi skal forholde os til et forandret EU. Og Jan E. Jørgensens parti med statsministeren i spidsen har også lanceret at sige, at vi bliver efter Lars Løkke var på besøg hos kollega Merkel, at vi bliver nødt til at omformulere og gå mere aktivt til værks i EU-politikken. Og Kenneth Christensen Bært, det er du garanteret meget, meget, meget uenig i. Jamen, det afhænger af, hvad man mener om at gå aktivt til værks. Altså, i forhold til det med budgettet, så synes jeg da bestemt, at regeringen skal gå aktivt til værks. Jeg synes, de skal sige nej. Altså jo... simpelthen genoptage Thatchers tanker fra 1980 i Dublin, og så sige nej. Fordi det, der er kommet, det udspil, der er kommet fra kommissionen i går, det er uantageligt. Men det er jo, skønt. Mindre EU, det er jo pragtfuldt. Altså, mindre EU, jeg ved ikke, hvad det er for mindre EU. Det er jo et EU med et større budget. Altså, jeg mener, at regeringen kan jo vise, om regeringen er parat til at træde i karakter nu ved at være lidt stålfast. Altså, jeg har set Mark Rutte, den hollandske premierminister, er ikke begejstret. Det har regeringen jo heller ikke sådan været ret beset. Men jeg synes, jeg har virkelig brug for, at der kommer et meget klart signal. Men I har jo skubbet på, og I synes jo, det er altid, at britterne siger farvel til EU, og nu har I konsekvenserne. Hvad er der at være ked af? Altså, sådan er det jo. Altså... Konsekvensen er jo, at hvis det fortsætter på den her måde, så er der flere og flere af de lande, der bidrager mest, der forsvinder. Fordi der er jo ikke nogen lande, der er interesseret i at bidrage til det der cirkus mere end højst nødvendigt. Altså... Og altså, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at de lande, som i forvejen betaler allermest til det her, skal betale endnu mere. Altså, der må man simpelthen sætte foden i jorden og så sige, det vil vi ganske enkelt ikke være med til. Man skal sætte tæring efter næring. Nu mister man de britiske bidrag, så får man færre penge i kassen, så skal man lave mindre. Sådan må det være. Janne Jørgensen, hvad siger du tal til K.K. Bert? Uha, jeg ved ikke, hvor jeg skal begynde. Ja, vi har god tid. Hvor jeg skal hen. Det er jeg glad for. Altså, vi står i en situation, hvor et stort medlem har meldt sig ud. Og ligesom en hvilken som helst anden klub eller forening, når et stort medlem går og tager kontingentbetalingen med sig, det er jo fair nok, så har man jo nogle udfordringer, og så skal man finde ud af, hvordan man så får resten af butikken til at køre, når man har et kontingent, der er det mindre. Og det er også den situation, vi står i nu. Altså det, vi peger på fra venstre side, altså for det første noget af det giver sig selv. Fordi briterne forsvinder, så skal briterne heller ikke have landbrugsstøtte og strukturstøtte osv. Så en hel del af det giver sig selv. Men hvordan skal vi så klare resten? Altså EU står over for nogle udfordringer, som er store. Eksempelvis flygtning-migrantkrisen, der skal bruges nogle flere penge på det område til at styrke de ydre grænser osv. Så på sin vis vil vi gerne bruge flere penge på nogle områder, samtidig med, at vi altså får færre penge i indtægter. Og det må vi jo så skaffe ved at spare. Og der har vi jo peget på sådan noget som landbrugsstøtten, strukturstøtten, at den, siger vi simpelthen, den skal bare ikke vokse mere, den skal gå i nul, sådan så det, man fik i går, det er også det, man får i morgen. Sådan så vi ikke bare lader støtten stige der. Det er sådan set ret mange penge, som gør, at det må være muligt at løse de opgaver, som EU står overfor med et mindre budget. Er det dit indtryk, at den nye præsident i Frankrig, Macron, at han står for en anden linje, når det drejer sig om landbrugsstøtte, end tidligere franske præsidenter? Den nye præsident Macron er ude og sige, at det EU, vi har, det skal være effektivt, det skal løse sine opgaver, og det synes jeg sådan set er dejligt, med nogle nye toner på den front, i stedet for, at det er altså nogen som Kenneth, der hele tiden står og kæfter op og siger, at det hele er noget cirkus, og vi skal bruge så lidt som muligt. I stedet for at koncentrere kræfterne om at sige, hvad er det egentlig, vi ønsker, at EU skal løse opgaver, og så ret fokus derhen. Og hvis der kommer noget nyt til, så må man jo skære noget af det gamle fra. Under, Junckers fremlæggelse af fremtiden, så kom det jo også frem, at han nu er parat til at foreslå, at man kan simpelthen gribe ind over for EU-lande, som ikke opfører sig ordentligt, det vil sige de lande, som ikke respekterer grundværdierne i EU, nemlig retspolitik, fri presse osv. osv., de politiske grundlag, at de kan straffes økonomisk. Og det vil jo gå ud over K.K. Berths gode ven Viktor Orbán i Ungarn. Er det noget, som vi danskere skal omfavne og sige, det er noget endelig? Fordi det er noget, ungarerne kan forstå. Altså, først og fremmest synes jeg jo, vi skal huske tilbage til Anders Fogh Rasmussen, der som statsminister i Danmark kom ud og sagde, we have an agreement, i forbindelse med, at det lykkedes at få de gamle østeuropæiske lande med i EU. Det var jo en stor, fantastisk dag for Europa. Et land, en verdensdel, der havde været splittet af det jerntæppe, som Churchill talte om, mellem en kommunistisk blok og en liberalistisk blok. Det jerntæppe blev brudt ned, og vi fik de fleste af de gamle tidligere kommunistiske østeuropæiske stater med i Europa. Det var en glædens dag og en fredens dag. Det skal vi jo huske tilbage på. Så ser vi jo så desværre en udvikling i nogle af de gamle østeuropæiske lande, som jo ikke rigtig har haft så mange år til at vende sig til demokrati, som vi andre har. Og at nogle af dem er ved at slå ind på en farlig vej, hvor man ikke helt anerkender værdien af eksempelvis frie domstole og en fri pres. Ja, det er både Ungarn, det er Polen. Ikke? Og der er det altså vigtigt, at man fra EU's side siger, prøv at høre, Europa består af demokratier, af frie demokratier, og dem bliver jeg altså nødt til at forstå. Så du bakker op om økonomiske sanktioner mod Viktor Orbán. Det er jo simpelthen det, det egentlig handler om. Ja, hvis du vil have det ja eller nej, så må svaret blive ja. Og hvad siger I til det, Dansk Folkeparti? Jeg har lidt indtryk af, at I er sådan, I store fans af Viktor Orbán og Ungarn. Det er den måde, det er den vej, vi skal i virkeligheden. Morten Messerschmidt har jo skrevet en kronik, hvor han omfavner Orbán. Ja, der er jeg også selv. Hvad hedder det? Men sådan er det jo. Og Trump. Ja. Der er en masse gode. Men det er sjovt, det er altid. Det er meget sjovt, at der er vel ikke nogen, der er større modstander hinanden end Trump og Putin i øjeblikket. Men jeg skal åbenbart både være Putin-elsker og Trump. Eller skal Prøv at nu nøjes vi med Orbán. Ja, ham kan jeg også godt lide. Ja. Ham der Putin. Og Genghis Khan. Men sådan er det. Det er skønt. Det er skønt. Det er trods alt bedre end at gå i seng med Angela Merkel, vil jeg sige. Så nu må vi have nu får jeg grimme billeder for mit blik op her. Order. KK-bæren. Ja. Det må jo gør hjerteskærende ondt på dig at høre, at Viktor Orbán, han skal straffes på pengepungen. Jamen, det viser jo bare, hvad EU er for udemokratiske foretagende. Altså, prøv at høre her. Hvad laver man i Europaparlamentet? Altså, hvis der er nogen, der siger noget, som man ikke må sige, så bliver de simpelthen taget ud og får 14 dages karantæne for at deltage i det parlamentariske arbejde. Det var der en polsk parlamentariker, der gjorde. Hvad er det for en form for demokrati? Altså, tænk, hvis jeg sagde noget forkert fra Folketingets talerstol, og så fik jeg 14 dages betinget, var ikke engang betinget, men ubetinget straf, hvor jeg ikke kunne udøve det arbejde, som vælgerne havde sat mig til. Altså, der er jo ikke, EU skal ikke begynde at tale om demokrati, og EU skal ikke begynde at korrekse andre lande om, hvorvidt de er demokratiske eller ej. Er det det, der er tilfældet, når man ligesom bryder de spilleregler, som et land er gået ind i en forening på? Det er jo ikke udemokratisk at... Hvis en forening, hvor man har nogle fælles spilleregler, og så bryder man det, og så kommer der en sanktion. Jeg ved, i Dansk Folkeparti, der er der i hvert fald nogle spilleregler i jeres gruppe. Det har jeg lagt mærke til. Mm-hmm. Og hvis man ikke spiller efter dem, så ryger man ud. Mm. Altså, det er jo... Men jeg tror, vores spilleregler er sat anderledes sammen, end dem EU har. Altså, EU har jo alle de her værdier, som jo dybest set er elastik i metermål. Og hvornår overskrider man retsstatsprincippet? Altså... Jeg synes, det er elastik i metermål. Altså, det gør man, jeg synes, hvis man for eksempel kan sagtens, ikke har frie domstole. Men det har man da i Polen. Altså, man har afskedet nogle dommer, som har siddet tilbage fra kommunisttiden. Man er så fred med det. Altså, man har taget et opgør nu i Polen, som man måske skulle have taget for 20 år siden. Det er blevet taget nu. Fred med det. Jeg synes, EU skal ikke blande sig i, hvad nationalstaterne gør. Hvis, selvfølgelig er det noget andet, hvis man for eksempel siger, nu aflyser vi valgene, og vi bliver siddende uanset hvad. Men når man har en forfatning i Polen og i Ungarn og andre lande, og den bliver fuld osv., så synes jeg sådan set, så skal man jo sådan set blande sig fuldstændig udenom fra EU's side. Er du enig i det? Nej, det er jeg ikke enig i. Altså, EU består af demokratiske lande. Selvstændige lande, men demokratiske lande. Og når der er nogle grundlæggende demokratiske principper, som udfordrer sig i et land, så må man sige, vil du være medlem af klubben, eller vil du ikke være medlem af klubben? Det er jo ikke sådan, at alle polakker og alle ungarer klapper i hænderne over den udvikling, som deres lande er inde i. Og der er demokratiske oppositionskræfter der, som jo er glade for og taknemmelige for, at der er et EU, som håndhæver nogle demokratiske fundamentale principper, som jo er det, der har bygget Europa, siden vi havde diktaturstater. Jeg synes, man skal være meget opmærksom på, at den situation, som Europa er i dag, jo er altså ikke naturgiven. Vi har tidligere set, hvordan diktaturstater begynder i det små, og så vokser så store. Og der er altså vigtigt, at vi siger, at EU er fredens projekt. Vi skal aldrig mere igen tilbage til en situation med diktaturstater, som jo kan føre til krig. Og derfor så må man selv med det mindste tegn på, at man bevæger sig i en forkert retning, råbe vagt i gevær. Det er jo altså en omgang plader, for at sige det som det er. Altså, faktum er, at hvis man rent faktisk gennemfører det her, så er det, som EU opnår ved det, og det kan jeg så klappe i hænderne med, det er at styrke Pravo i Spravetlev og styrke Fidesz-partiet. Og det vil jeg da være glad for, fordi det er jo partier, som jeg synes, der står godt. Men jeg siger bare, jeg synes simpelthen ikke, man med nogle værdier, nogle overskrifter kan komme og sige, nu overtræder I den og den regel, nu overtræder I den og den regel. Altså det, man skal forholde sig til, det er jo dybest set, om der er en opbakning i de medlemslande, folkelig opbakning, den testes så hver gang, der er et valg. Den er lige blevet testet i Ungarn. Det var en overvældende opbakning til Fidesz-partiet. I Polen, der ser meningsmålingerne rigtig, rigtig flot ud for Prawo i Sprawiedliwość. Der er simpelthen opbakning til denne her linje. Og det kan godt være, at man, når man sidder i Venstre, synes, at det er da godt nok ærgerligt, at nogle af vores venner ikke kan gå lidt frem. Men måske er årsagen til det, at man faktisk i de her lande føler sig godt repræsenteret af sine regeringer, som blandt andet sørger for, at den her invasion, som foregår sydfra, ikke når til de lande. Nå, men jeg er med på, at vi selvfølgelig skal være meget opmærksom på, hvad det er for folkelige kræfter, der rører sig rundt omkring i Europa. Helt sikkert. Og jeg tror da, du har ret i, at flygtninge-migrantkrisen har været medvirkende årsag til, at vi har set opbakning til de partier, som vi taler om i Polen og Ungarn. Omvendt, så er det altså også vigtigt at huske, at diktatur er tidligere blevet indført af demokratisk valgte regeringer. Og det er altså en situation, vi for alt i verden skal undgå. Det tror jeg, vi er enige i. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Jenny Jørgensen, fordi jeg kan forstå på det hele, at I Venstre har sådan gransket jeres tidligere EU-synspunkter og ligesom strammet bardun, og nu skal I være mere EU-positiv. Nogle forlyder af selv Claus Hjort, som jo i mange år har været Dansk Folkepartis allerbedste ven. Han pludselig er blevet den store EU-elsker. Det har han jo ikke haft frygte for at være, kan man sige. Så nu skal Venstre fremstå som det store EU-positive parti i den blå lejr. Ja. Hvorfor er I nået frem til den konklusion? Er det sådan måde, jeg fremstiller tingene på her? Ja, men jeg synes, det er meget rigtigt. Altså, vi havde et gruppemøde, hvor Morten Løkkegaard og jeg fremlagde de udfordringer, EU står overfor, fremlagde de 5 scenarier, som kommissionen har peget på, EU kan udvikle sig til fremover. Og det udviklede sig altså nærmest til et Oxford-møde, hvor den ene efter den anden rejste op og fortalte, hvor vigtigt det er, at vi nu retter fokus mod alt det gode, som EU udretter, og retter fokus på, at alle de problemer, som Europa står overfor, jo ikke er EU's skyld, men at EU er den eneste måde, vi kan håndtere alle de problemer på. Vi havde haft flygtninge også uden EU. Vi havde haft terrorister også uden EU. Vi havde haft problemer med arbejdsløshed osv. også uden EU. Men EU er det redskab, vi har på europæisk plan til at løse alle disse problemer. Og det, som Claus jo så også er blevet opmærksom på, efter han er blevet forsvarsminister, det er, at det forsvarsforbehold, vi har, det er direkte skadeligt for danske interesser. Det gør, at Danmark må trække sig ud af forskellige missioner, som vi rigtig gerne vil være med i. Det gør, at Claus må forlade lokalet, når der tales emner, som har stor betydning for Danmark. Det er synd for Claus, men det er først og fremmest synd for Danmark. Claus Hjort Frederiksen, lige præcis. Fordi Danmark har der noget at byde ind med. Altså, vi skal være stolte af os. Kan du vel sætte flere soldater afsted i EU-missioner, eller hvad? Det er jo det, vi i praksis ikke kan deltage i. Jeg har ikke lyst til at sende flere danskere til Afrika. Kenneth Christensen Berth, har I også Oxford-møder i Dansk Folkeparti? Og hvordan kan om EU, det tror jeg ikke. Og hvordan kan I hjælpe jeres gamle ven, Claus Hjort Frederiksen, med at for eksempel få Danmark? Altså, er I imod af Danmark, som altså, deltager i internationale operationer? Prøv at høre her. Hvis Claus Hjort Frederiksen ønsker at tilslutte sig den der fløj i Venstre, der drømmer om at få Bjørn Elmqvist tilbage i partiet, så fred være med det. Ej, det er der ingen af os, der drømmer altså, om. Så er det et meget ubehageligt mareridt. Det vil jeg skynde mig at sige. Han har ikke været medlem af partiet i 25 år. Ja, det er rigtigt. Okay. Det er fuldstændig rigtigt. Men derfor kan man jo godt have en skjult drøm. Man kan nogle gange få en fornemmelse af det i hvert fald. Men nu tror jeg, vi skal holde os til. Jeg kunne godt tænke mig at få at vide, hvad er egentlig Dansk Folkepartis position i forhold til EU? Vil man ud? Vil man blive? Eller hvad vil man? Fordi jeg er meget forvirret. Jeg synes ikke, du behøver at være forvirret, Jarl, fordi sådan set sover egentlig, vi vil lade danskerne bestemme. Altså, vi har jo sagt meget klart, at når der er en aftale mellem EU og Storbritannien, så har danskerne en kvalificeret mulighed for at tage kvalificeret stilling til et scenarie, der hedder, at Danmark fortsætter i EU, eller Danmark forsøger at få en britisk aftale, eller en aftale, der ligner den britiske. Okay, og på det tidspunkt skal danskerne stemme om det, og så vil vi komme med en vejledning til, hvad vi mener, danskerne skal stemme. Hvad mener du selv? Jamen, jeg mener, det partiet mener. Selvfølgelig har jeg også mine egne holdninger, men jeg er EU-ordfører, så når jeg taler... Hvad mener partiet? Kan du ikke bare sige ja eller nej? Nej, fordi det er sådan set meget enkelt. Det handler om, at danskerne skal have lov til at træffe den beslutning. Det er mange år siden, vi stemte os ind i EU. EU har udviklet sig meget siden, det var de europæiske fællesskaber. Nu er der en mulighed for, kvæg den aftale, som britterne måtte få med EU, at se en anden vej, og den skal danskerne da have mulighed til at tage stilling til. Altså, jeg har ikke hørt så meget uld i mund, siden Poul Nyrup var med i dansk politik. Altså, du kan da ikke bare sidde og sige, vi mener det, som danskerne mener. Altså, du må da gå ud og anbefale et eller andet til danskerne. Men jeg kender ikke indholdet af den aftale, som britterne får. Nej, men du kan nogenlunde se, hvor det bærer hen. Det kan jeg faktisk ikke, hvis jeg skal formulere et meget, meget enkelt spørgsmål til dig. Skønt. Godt. Altså, uanset hvilken aftale britterne får, så vil du gerne have sådan en, eller vil du hellere have sådan en urbanistisk linje, hvor man, der hedder, at vi gør bare, hvad der passer os, og så vil vi gerne have pengene. Det, ville det er jo altså, egentlig det, jeg opfatter mere som urbanister end på Brexit, jo, ikke? Jo, men prøv at høre her, det er jo også et spørgsmål om, hvad er muligt, altså... er det muligt at rette EU's kurs op med Merkel og Macron ved roret? Det tvivler jeg på. Men jeg vil så sige, Det italienske valgresultat gav mig jo en vis optimisme, fordi det var jo første gang, at man så et stort europæisk land have to partier, som næsten talte 50% af stemmerne, som var ekstremt EU-kritiske begge to. Det ærger mig utrolig meget, at man ikke kunne finde sammen der og få en italiensk regering på det grundlag. Fordi det havde været en mulighed for at få en helt ny dimension ind i EU-samarbejdet. Et stort land med en dybt EU-kritisk regering. Meget mere EU-kritisk i virkeligheden, end Cameron repræsenterede, hvis man havde sådan et samarbejde mellem en Liga Nord og Femstjerne. Det bliver skønt, hvis vi skal danne regering efter næste valg, Janne Jørgensen, med Dansk Folkeparti. Det er i hvert fald, hvis vi nøjes med at tale EU, så er det meget, meget svært at forestille sig. Altså, og den regering, du taler om, det vil jo lidt svare til, hvis Enhedslisten og Dansk Folkeparti skulle lave regering i Danmark. Han har i Femstjerne altså ikke Enhedslisten overhovedet langt fra. Det er en komiker, der har startet et parti, ikke? Blive i Danmark. Jo, det er Uffe Elbæk jo også. Det her, jeg vidste ikke, at han var komiker. Janne Jørgensen, det er jo faktisk enormt alvorligt. Ja, det er det. Og det her, altså fordi, hvor jeg siger, er det ikke sådan, at man bliver nødt til at konfrontere den danske vælgerbefolkning med at sige, det her EU-spørgsmål er så afgørende, at vi kan ikke blive ved med den der fæsende kurs. Vi bliver nødt til at have en afgørelse, og så må man vælge, om man vil urbanere sammen med KK Bært, eller man vil gå ind og sige, nu kobler vi os på Europa, og ser for alle vores forbehold langsomt fadet ud, for det går ikke længere. Jeg tror, det er meget vigtigt, at vi gør os klart, at opbakningen til EU ikke er naturgiven. Hvis vi bliver ved med at tale om alle mulige små bitte hjørner, som vi er utilfredse med, det være så lakridspiber eller kanelsnegle eller så videre, så til sidst så kan vi altså ikke blive overrasket over befolkningen, så siger, jamen så lad os da melde os ud af det skidt, når der er alle mulige problemer med det. Altså vi har taget det for givet, at befolkningen kunne se, at EU var en god idé, og derfor var der ingen grund til at fortælle det, så kunne man nøjes med at have fokus på de hjørner, man var utilfreds med, børnepenge og hvad ved jeg. Og der tror jeg altså, det er vigtigt, at vi gør os klart, at der kommer nye generationer til osv. De er nødt til at have nogle politikere, der står i spidsen og fortæller, hvorfor, hvis ikke vi havde EU, så var vi nødt til at opfinde det i morgen. Men det er du jo ikke enig i, Kenneth Christensen. Og sagen er vel også, at når jeg kigger på, når man spørger Dansk Folkepartis vælgere, hvad de mener om EU, og man skal ud, så er jeres vælgere jo splittet. Ja. Og det er vel også grunden til, at I har så meget uld i munden, og ikke rigtig vil melde klart ud. Jeg har ikke uld i munden. Det er fuldstændig misforståelse. Altså, jeg er måske den, der har mindst uld i munden overhovedet. Det vil jeg gerne give dig. Tak for det. Det vil jeg gerne give dig. Men sagen er, at jeres parti vil ikke rigtig melde på den her sag. Det kan jo selv de blinde jo sige. Nej, altså fordi vi har jo sagt, vi kommer selvfølgelig med en melding, når det er sådan, at danskerne får den her mulighed. Nej, det tror jeg sådan dybest set, vi ikke er. Når danskerne får en mulighed for at stemme, så vil vi komme med vores klare anbefaling, om vi skal ud, eller vi skal blive. Men vi skal jo vide, hvad det er, vi stemmer os ud til. Altså i hvert fald have en idé om det. Og lige nu, der aner vi det ikke. Og hvis danskerne fik spørgsmålet i dag ved en folkeafstemning, vil I blive eller vil I ud, så ved jeg da godt, hvad resultatet er. Ja, så vil I jo alle sammen blive, ikke? Ja, altså det er jo klart, fordi I ved ikke, hvad alternativet er. Så vi skal have et alternativ. Jeg synes, Dansk Folkeparti bevæger sig på en farlig kurs. Og jeg har også overvejet, om ikke I skulle have et forslag op på næste landsmøde om at skifte navn til Britisk Folkeparti. Fordi I har ligesom haft... Før var det Ungarsk Folkeparti. Alt andet end Dansk Folkeparti. Det er noget, I har gjort meget ud af. Småborgerlige Folkeparti, det er officielt, det er Alex Ahrendtsen jo selv. Ja, det har jeg hørt. Det er mange fantastiske ord i svinget. I har gjort meget ud af at arbejde på, at britterne fik så god en aftale som overhovedet muligt. Og alt andet lige, jo bedre aftale britterne får, jo dårligere aftale får danskerne. Eksempelvis på sådan noget som fiskeri. Du kan jo ikke både give britterne en masse rettigheder på fiskeriområdet, uden at du dermed tager noget fra danske fiskere. Så må fiskere. Vi have Eva Kjærhalsen arbejde Så har tanken været, at når man så fik den her fantastiske britiske aftale, så kunne man lave sådan en cut and paste, hvor man kunne erstatte Storbritannien med Danmark, og så kunne vi bare kopiere det. Det synes jeg er en ekstremt farlig kurs. Kenneth Christensen Berth, du skal have det sidste ord. Ej, hvor godt. Hvad skal jeg sige? Hvad siger du til det her? Du siger farvel. Jeg siger, at jeg kan godt forstå, at Janne Jørgensen... Altså, Venstre er jo på jagt efter det ledige standpunkt nu, og hvis man tager de borgerlige partier... så er de borgerlige partier jo Venstre, eller slutter Dansk Folkeparti, Konservativ, Liberal Alliance. De er jo forskellige grader EU-skeptiske, så jeg kan da godt forstå, at Venstre forsøger at puste den begejstrede glorie nu, fordi det er det ledige standpunkt, så man kan sikre, at man får en valg til Europaparlamentet. Så må vi se, om det bliver Morten Løkkegaard eller Gade. Nej, jeg synes, jeg lige skal lov at svare på. Er det det ledige standpunkt? Det er i hvert fald et standpunkt, der deles af en meget, meget stor del af befolkningen, og en stigende del af befolkningen, fordi man har jo set konsekvenserne af Brexit i Storbritannien, hvor skidt det er for et kæmpe stort land. Det går fantastisk for britterne. Hvordan tror man så, at det vil gå for et Når den britiske ambassadør mødes med jer, så siger han, tænk jer nu lige om. Danmark er et lille bitte land, Storbritannien er et kæmpestort land. Og jeg bemærker, at Dansk Folkeparti, de varmer op til næste Europaparlamentsvalg og regner med, at de selv får et fremragende valg, og Venstre får et enormt dårligt valg. Det er jo godt, det vidner om selvtilliden i Dansk Folkeparti. Den og, er i orden. Og så har vi slet ikke snakket om Messerschmidt og Meldt og Feltsager og andre ting. Kuglepinde. Tak skal I have. Men vi kan i hvert fald ridset taktikken op for de kommende jyske lokalopgør med DF. Næste time skal vi snakke om Korea med Flemming Ytzen, og hvad bliver der fred, håber vi da. Og Danmark mister politisk indflydelse i udlandet. Det er der i hvert fald en professor, der mener. Og så skal vi snakke med Peter Mogensen om hans nye thriller i Bjørnens Klør. Det bliver enormt spændende. Vi høres ved efter nyhederne. Ja.